A brain, a beauty, a jock, a rebel, and a recluse. I can't believe this is really happening to me. Before this day is over, they'll break the rules. Chicks cannot hold their smoke. That's what it is. Bare their souls. I'm a nymphomaniac. Are your parents aware of this? Take some chances. Being bad feels pretty good, huh? And touch each other in a way they never dreamed possible. Why'd you do that? Because I knew you wouldn't. Oh. The Breakfast Club. They only met once. I don't want to be alone anymore. You don't have to be. But it changed their lives forever. I mean, I consider you guys my friends. I'm not wrong, am I? Universal Pictures presents Emilio Estevez, Paul Gleason, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald, and Ally Sheedy in a John Hughes film. Why are you being so nice to me? Because you're letting me. The Breakfast Club. Välkomna alla till det 98:e avsnittet av filmpodcasten Titta de snackar. Och det är då med mig som alltid och med Gustav. Och Gustav, vad är det vi kommer prata om idag? Vi kommer prata om en film som det ofta refereras till och som har föreslagits av några av er lyssnare. Och som nog alla har sett. En sån där film som många tycker om att prata om, vare sig man hyllar den eller inte. Och det är Breakfast Club av John Hughes från 1985. Vet du vad jag kallade den när jag var barn? Nej. Breakfast Club. Break. Okej, men vad var det för relation till filmen då? Du har sett den så här flera gånger under ditt liv, antar jag. Nej, inte på det sättet. Alltså, det var en av alla de här småsköna filmerna jag såg typ på mellanstadiet. Och sen var det först på gymnasiet 94-95 där som jag märkte hur många i min filmklass som refererade till den och hur kult den var. Jag hade inte förstått det innan. Jag kände till John Hughes, men för mig var Raka spåret till Chicago, vad heter den? Crane, Planes and Automobiles eller någonting, med John Candy och Steve Martin. Det var den var för mig lika mycket kult i så fall av hans filmer. Och sen har jag inte sett om den. Sen har jag börjat på den ibland, Emil. Men det kommer jag till kanske, det kommer jag till lite senare. Vad är din relation till filmen? Nej, men jag har något vakt minne av att jag sett den på matinétid någon gång på TV. Men inte så bra minne att jag minns filmen, men jag minns vissa scener. Men sen så minns jag också att jag såg den här ECA på bio, komedin som kom för kanske 2 år sedan. Med Emma Stone. Precis. Charmiga Emma Stone i en film som inte alls var lika charmig. Men vissa tyckte det. Du tyckte om den. Nej, jag gjorde verkligen inte. Men den refererade rätt så frekvent till just Breakfast Club och visade även vissa klipp från filmen. Och det var då på något sätt jag fick upp som Breakfast Club kom till mitt medvetande igen. Och det jag verkligen tänkte, fan, jag har inte sett den här filmen. Det finns så många av de här 80-talsklassikerna jag har missat. Så jag har faktiskt ingen större relation till The Breakfast Club. Och det var kul att se den nu och verkligen då sitta och kolla på den. Du säger The Breakfast Club. Den heter väl inte The Breakfast Club? Den heter väl bara Breakfast Club? Jag har alltid sagt The Breakfast Club. Men jag kan ha fel. Men det är inte värt att dra någon klocka över det. Nej. Men vill du att jag kallar den bara Breakfast Club i fortsättningen under avsnittet? Nej, nu måste jag dra i klockan. Den heter faktiskt The Breakfast Club enligt titeln. Men så du får ju säga det i och med att du alltid har sagt det. Men jag har aldrig hört någon säga det. Har vi några fler exempel på filmer som faktiskt egentligen heter The, men aldrig nämns med ordet The innan? Det skulle ju kunna vara The Terminator, som man bara kallar Terminator. Exakt, så det är ett sånt case här. Så jag fortsätter kalla den Breakfast Club. Om jag gör så att jag helt enkelt också kallar den Breakfast Club då, så blir det inga tvetydigheter eller tveksamheter om vilken film det vi pratar om. Filmen i varje fall är regisserad av John Hughes, som lite tragiskt gick bort för några år sedan. Han var ju inte särskilt gammal. Nej, jag ser det nu på hans IMDb att han dog vid 59 års ålder. Mm. Och han hade gjort, alltså, han hade faktiskt inte regisserat så många. Hans sista film att regissera var Curly Sue, som den kom när jag såg alla filmer som kom på året, om jag bara kunde. Så här 91 eller någonting. Men den var inte särskilt bra, med John Belushi. Alltså den mindre begåvade Belushi-komikern, kan man väl ändå säga, utan att vara elak, eller? Ja, det är väl så, men den som fortfarande andas och hjärtat slår på. Ja, precis. Den mindre begåvade komikerbrodern, men den mer begåvade att hålla sig i livet och inte dö ung, liksom. Men har du några av hans andra filmer? Jag gillar ju till exempel, för mig, jag blir väldigt lycklig när jag ser Ensam hemma-filmerna som han har gjort. Men inte regisserat, va? Han har väl skrivit och producerat, va? Dem. Precis, jag tror det är Chris Columbus. Ja, för han är väl, alltså, han är ett stort namn, John Hughes, men det är väl mycket tack vare att han producerat mycket och skrivit mycket. En slags snäll variant av Judd Apatow, helt enkelt. Alltså, när Judd Apatow summeras så kommer hans ibland kändaste filmer vara de han stod bakom, inte de han regisserade. Nej, precis. Det är nog jävligt bra jämförelse. Men det som jag sa förut, det är så mycket så 80-talsklassiker jag har missat, och jag har aldrig haft någon stor förkärlek på 80-talsfilmer. Alltså, inte ens när det kommer till filmer som Ghostbusters och Back to the Future, så har inte jag den där nostalgiska kopplingen som Nej. Säkert du har så här. Fast jag har ju lite andra 80-talsfilmer som The Terminator då igen, eller Fredag 13 eller vad som. Ja, fast Terminator, det var ju för att du blev förälskad i 90-tals Terminator uppföljare. Ja, men ettan kom också jävligt tidigt där, så den känner jag också mycket inför. Men det var för att den var länkad till din barndom på 90-talet. Inte för att den var länkad till att den kom där när Ghostbusters och allting kom. Så jag mest bygger vidare. Men jag levde ju knappt när alla de här filmerna kom, eftersom jag är född 84. Men det är mycket av de här, alltså, klassiska filmerna, de här Brat Pack-filmerna så här, som inte jag har sett. Så jag kanske borde ta ett race och se 16 Candles och Pretty in Pink och alla de filmerna. Jag kommer ihåg att tuffingen, eller en av tuffingarna i mitt lågstadie, hade som favoritfilm. Jag, ibland brukade jag intervjua klassen, att de fick så här skriva ner, eller vadå jag, här tar jag på mig det. Alla hade ju såna här Mina vännerböcker. Och då brukade han skriva Some Kind of Wonderful med Eric Stoltz. Lite bortglömd, den tycker jag du ska börja med att se då. Den tycker jag förtjänas att kollas in. Någon så här, och det, tuffingen idag på ett mellanstad hade ju aldrig svarat en sån typ av film. Men John Hughes gjorde det på något sätt så här tillåtet att gilla, alltså, ganska så här töntiga filmer på ett sätt. Men, romantiska filmer, jag vet inte. Då skulle du sätta Breakfast Club i någon kontext för lyssnarna då, kanske lite handling och sånt. Det är en ganska enkel kontext. Det handlar om några elever på en skola som får kvarsittning. Och där går från att vara så här ensamma individer till att vara en grupp vänner. Ungefär så. Ja. Och fan, Emil, där, vi har glömt det här i flera program, men den har 7,9 på IMDb i deras poängskala, 91% hos kritikerna på Rotten Tomatoes och 90% hos publiken på Rotten Tomatoes. Det känns som att de där 91% är ganska nostalgiska, eller vad tror du? Men alltså, de recensionerna, hur många av dem är då tagna från när filmen kom 1985, och hur många är på något sätt moderna recensioner skrivna i efterhand? Precis, skriven av 70-talisterna när de har blivit vuxna och därför har kunnat göra den här till en klassiker. För lite så är det. Vet man det? Kan man kolla det så här? Alltså, kan man kolla den källkritiken, hur många som är så här 15 år senare recensioner? Eller har de så här just specifikt, vet du något om det? Jag har ingen aning, alltså de gångerna jag kikar in på Rotten Tomatoes för att se recensioner av nya filmer, och då är inte det ett problem. För de gånger jag försökt kolla äldre filmer så har det varit så här att det finns en eller två recensioner bara. På något sätt sådär. Ja. Så att, ja, och jag vill inte, jag vill minnas att, alltså i varje fall, eller 85 läste jag inte recensioner, jag började ju läsa recensioner 88 typ. Men det känns inte som att Breakfast Club var, alltså det känns som att den har blivit en klassiker när de som var barn på 80-talet har blivit vuxna. Det är mitt tips. Men vi kan ju inte kolla upp det här. Så ska jag köra igång med min lista. Ja, gör det. För du har gjort en temperaturlista då. Och för de få som kanske lyssnar på det avsnittet. Och det är ert första avsnitt av vår podcast. Så är det då en temperaturlista då. Där Gustav då har skrivit 10 punkter om filmen. Där punkt nummer 1 som man startar med är det kallaste med filmen. Och punkt nummer 10 är det varmaste och det bästa med filmen. Hörru, innan jag börjar med listan. Vad har du för egna erfarenheter av kvarsittning? Ingen som kommer till mig så direkt. Så jag antar att jag har varit rätt snäll under min uppväxt. Ja. Jag antar att du har någon sån här mardröms kvarsittning där du... Nej, men det kändes som att kvarsittningen var ganska snäll. Alltså det var främst på mellanstadiet. Men då ibland gjorde jag... Det var ju kul, för då kunde jag få sitta... Jag brukade få Maria Jones, den söta tjejen i vår klass, att skratta. Och du vet, få henne att prata och skratta. Och då fick vi sitta kvar tillsammans. Det känns som att det var lite smart. Ja. Kan ha gjort om den här historien. Det här kanske aldrig har hänt. Frågan är också, är det ens egentligen lagligt med kvarsittning att hålla kvar elever efter skolan då? Ja, men för jag vet att jag fick sitta kvar. Kerstin Wretborn, en lärare vi hade, och man, du vet, som hade sådana här näsborrar där man såg att det var lite uppspräckt inne, du vet, så här blodkärl. Alltså, det syndes så tydligt, väggarna, inneväggarna i näsan. Men hon blev rasande på att jag inte kunde hålla tyst en hel lektion och lät mig sitta kvar några gånger. Alltså skällde ut mig för noter och sa nu blir det kvarsittning. Men jag minns inte att det var något så här dramatiskt över de där kvarsittningarna. Det var typ så här. Det kan ha varit 12 minuter sen fick man gå hem. Så du behövde aldrig så här komma in en ledig lördag och sätta dig 8 timmar? Nej, och skriva upp. Som i den här filmen. Och det här är väl motsvarande högstadiet, eller hur? Där de kommer in då en, som du säger, en ledig lördag. Alltså det är ju en helt annan grej. Och de får inte lämna salen på hela dagen. Precis. Ska vi gå in på din lista då, Gustav? Nummer 1. Nej, jag har faktiskt en sak till, Emil. Vilken film är det de visslar till i filmen? Vilket känt ledmotiv? Jaha, gullig scen, alla sitter och visslar där. Ja, vad kan det vara? Någon arméfilm. Men jag vet inte vilken. Ja, du vet inte det. Nej. För det är ju sån här man... Alltså det här är inte för att sätta dit dig. Utan jag ville verkligen kolla så här. Är den här given att man vet? Eller är det inte det? För det är bron över floden Kwai. Men typ, det känns som att alla karaktärer i Simpsons minst vid 3 tillfällen har visslat till den. Och i Family Guy. Och ja, men överallt. Jag är dålig på musik och sånt. Jag har sagt innan, jag är tondöv och allt sånt där tjosan som... Ja, men den är ju så otroligt känd. Det är ju, näst efter visslingen i Snövit så är det ju bron över floden Kwai, visslet. Ja, men det borde jag väl kanske känna till, men nu gjorde jag inte det i alla fall. En tredje fråga för att ta tillbaka oss till nostalgin i den här filmen är, hade du också, för de här väggklockorna som hänger på väggen i filmen, som inte har några siffror och som är så här, du vet, lösa plast... visare som tickar. Vi hade exakt såna klockor, väggklockor på skolorna när jag växte upp. Var det något du tänkte på? Nej, det var det faktiskt inte, Gustav. Men ja, vi hade också den typ av klockor som man också lätt... Man försökte ställa fram när läraren gick och kopierade någonting. Men godkrona var de ofta inte. Eller galler för dem också ibland. Nej, men vi hade nog bara de enklaste, simplaste plastklockorna utan några extra galler. Men jag gick ju inte i skolan i någon så här Stockholmsförort heller. Jag gick ju i... Men det kanske inte var det som var fascinerande då, att man hade så här, utan det som kanske var fascinerande var att, jaha, vad mycket den människan som hittar på de klockorna, vad mycket pengar han måste ha tjänat, eller hon, för att det fanns tydligen, de användes i Amerika och i Nordeuropa. De måste ju användas över hela världen. Ja, nu undrar jag, då undrar jag ju liksom om det finns en person som har ett patent på just den här klockan. Ja, eller något företag som blev stora på grund av den klockan. Men det finns ju inte kvar längre. Vet du vad som finns kvar? Det hörs att jag blev lite nostalgisk när jag väl tog mig igenom den här filmen. Men jag tänkte på att allting har ju moderniserats utom en grej som är exakt samma sak. Och det är plinten. Du vet, i gymnastiksalen. Ja, men för fan, nu får jag säga äckliga minnen och flashbacks här, den där doften och känslan och jävla plintarna och skit, de här jävla... Ja, men är inte det ganska fascinerande att allting har blivit modernt? Jag menar, bollarna ser inte ut på samma sätt, klockorna ser inte ut på samma sätt, böckerna, alltså du vet, man har miniräknare, bla bla bla. Men de där plintarna är fortfarande så här exakt samma typ av uppfinning. Det är ingen som har moderniserat och hittat en ny typ av plintar. Det skulle säkert gå att man så här hoppar på en plint och studsar upp i luften och sånt där. Mm. Men är plinta kanske någonting som finns i gymnastiksalar men aldrig riktigt köps in på nytt, utan de bara finns där och så används de ibland av tråkiga gympalärare. Men kan det vara så att kanske nya gymnastiksalar att det är mindre frekvent med plintar då? Eller så kanske finns en ny modern plint som används på moderna nya skolor. Bara det här är den mest trögflytande nostalgitripp jag varit med om. Från oss båda. Så att jag startar listan nu. Okej? Okay? Mm. Det var kul. Du lät som en så här... Min farfar ibland när han börjar mala om någon så här Higgspartikel eller någonting. Blev du sårad? Nej, men jag var ju på något sätt jämsides med min tanke. Den fanns inte framför mig, så jag där fick lite trögt. Men skit i det, gå in på punkt nummer ett nu, Gustav. Min punkt nummer ett, det kallas det sämsta med filmen Breakfast Club, eller The Breakfast Club, är att den faktiskt är ganska töntig. Och det tyckte jag redan då när jag såg den. Säg att jag var 13 då, när jag såg den. Mm. 5 år efter att den hade kommit, så minns jag att jag tänkte att den här påminner redan då mer om det gjordes ju, vad hette den, Vänd om inte ryggen tror jag, med Sidney Poitier, där han spelar lärare i skolan på 50-talet. Den påminner mer om 50-tal än andra halvan av 80-talet, som ju var det 90-talet jag hade påbörjat. Och det kände jag nu också. Vad säger du om det? Ja, då vill jag direkt fråga, vad är det du tycker är töntigt i filmen? Judd Nelsons... Ja, det håller jag med om. Jag tycker överlag, jag satt ju inte fram med skämmiskudden som jag gjorde när jag såg Små citroner gula när jag såg den här filmen. Däremot finns det vissa saker i filmen jag tycker är jävligt töntiga, eller tycker det är nästan provocerande. I hur löjliga de är eller liksom så här. Men filmen i sig tycker jag inte. Jag tycker den var mer charmig och rätt så här välsvarvad i... Ja, men det jag vill åt här är att han säger, det här är ju ändå en tid där det är 80-talet, folk har börjat svära. Men Judd Nelsons värsting säger så här: eat my shorts. Och det är många sådana uttryck. Jo, men om du plockar bort Judd Nelson, så tycker jag att drämat den är lite töntig. Jag tycker det faller bort då. Eller det faller. Ja, men det är en ganska stor grej med att, och även läraren, han är ju så här, han blir provocerad av det. Ja, men det känns lite mer 50-tal än 80-tal. Och det är det jag tycker fortfarande är sämst med det, kallast med den här filmen. Okej, okay, jag hade satt Judd Nelson som sämst. Ja, men fortsätt. Punkt nummer två, någonting som fortfarande är ganska kyligt då, är att det tar 40 minuter för filmen att börja bli intressant. 40 minuter innan värmen och smärtan kommer. Och det är nog därför... Shit! Förlåt. Det är nog därför som jag bara har börjat på den. Jag har försökt se om den de senaste 20 åren, men aldrig riktigt se klart den förrän nu. För nu var man ju tvungen att se klart den. Men det är en trögstartad film. Och det tyckte jag var ganska kallt också. Jag tycker att när du säger trögstart, jag skulle säga mer att den är lunkande. Och inte, det finns ju aldrig riktigt någon spänningshöjning eller någonting, utan den bara lunkar på de här 8 timmarna som ungdomarna sitter där, och så sitter de på lite saker, men tempot är ungefär samma hela tiden. Så jag hamnar in i det där tempot på något sätt. Jag gäspade några gånger, för jag såg filmen väldigt sent hos en kompis. Efter varit ute och käkat pizza och druckit 2 öl. Så då, det var liksom inte kanske rätt tillfälle att se filmen heller, för att den är lite långsam. Men jag tycker inte det är att man får vänta 40 minuter sen starta filmen igång i ett jävla fyrverkeri. Nej, men det jag menar med 40 minuter, det är att då börjar de här punkterna där man faktiskt blir berörd. Och jag kommer komma till det senare. Det som kanske har gjort att den här filmen har fått en kultklassiker-status. För hade den varit som den är under de första 40 minuterna, så hade det varit bara en sån här film som folk hade glömt bort. För då alltså det, konflikterna börjar. Ja, men det håller jag väl med om. Det är inte så värst mycket som händer de första 40 minuterna, men det är väl bara Jad Nelson som är konstant i den filmen i all sin bedömning. Eller i första 40 minuterna främst är det Jad Nelson som håller på. Ja, men det hade de kunnat göra snyggare. Men jag kommer komma till mycket sen, för jag kommer ha lite frågor till det. Men jag vill bara säga att jag tycker att under de här 40 minuterna finns det ändå fina ögonblick och fina tillfällen ändå karaktären öppnas upp lite och sakta och långsamt allt det här. Så jag tycker inte den är helt död. Ja, eller så tänker du på grejer som faktiskt börjar 40 minuter in i filmen. Ja, det kan ju i och för sig vara sant. Men ja. Punkt nummer 3 på temperaturlistan är Jad Nelson. Faktiskt. Mm. Det tar ju tid. Och det har ju lite med det vi har diskuterat att göra. Varför han kanske är svår att ta sig an. Alltså i en remake idag så hade ju inte hans den här typen av karaktären sett ut alls som varit alls som Jad Nelson. Så hade det inte blivit en bra film. Märker man inte väldigt tydligt att Jad Nelson har spelat in den här filmen är 30 bast och de här Molly Ringwald och Anthony Michael Hall är så här 17-18. Jag tycker man märker främst skillnaden mellan Jad Nelson och Anthony Michael Hall, tycker jag. Alltså, ja, men det är ju verkligen åldersskillnad. Och det, jag vet inte, jag läste att John Hughes från början hade tänkt sig John Cusack i Jad Nelsons roll. Jag ställde mig frågan om inte det hade varit bättre. Och även fått en lite mer nedtonad karaktär som inte spelar så på ett kort. Eller är så jävla... Alltså, han är så jävla typ svart och vit. Ja. På något sätt. Och sen han är ju lite Göta Kanal karaktär. Ja, men han spelar på hela tiden. Och sen... Antar att John Hughes på något sätt vill ha någon förändring hur vi ser på honom, eller hur han har någon tragisk familj eller så här, du vet, och familjesituation och så där. Men jag tycker bara att han gör det väldigt klart tydligt att det blir nästan klyschigt det också, så här. Jag tycker inte mer synd om honom, för det är det självklara valet på något sätt att han skulle komma han uppför sig lite som Doyle Brothers i Adam Sandler-filmer. Det brukar refereras till så fort det är en dryg grannpojke eller sådär, så heter han O'Doyle i efternamn. Och i Billy Madison första filmen så dör en hel O'Doyle-familj. Alla är så här bullies och mobbare. Och precis, Jad Nelsons karaktär är i den ligan och lirar. Nej, men jag tycker att han... Fel skådespelare eller fel sätt att spela rollerna, fall det blir bara jobbigt, och det blir inte, de andra tycker jag är charmiga i sina stereotyper eller vad de vill göra och så här. Men Jad Nelson tyckte jag tog sig an den rollen helt fel. Det finns en scen i filmen som jag inte förstod, så jag måste bolla med dig och med lyssnarna. Om Emil inte har något tillfredsställande svar här, Så vill jag höra lyssnares take. Gustav, har du någonsin ställt en fråga till mig och inte fått ett tillfredsställande svar? Du ställde frågan förut. Finns det någon film som heter The, men man tar bort The? Och jag bara, direkt Terminator. Ja, men det rättfärdiga är ju inte alla gånger. Du kanske inte har tillfredsställt min själ. Men det jag undrar är, Under den här filmen så sticker Jad Nelson iväg ett tag, eller några gånger, för att han är en fri själ / värsting. Och hamnar i en gympasal där rektorn då, eller rektorn är det ju inte, alltså den här läraren som är satt på, den här arga läraren som är satt på och bevaka eleverna, hinner ikapp honom. Och så säger jag, ja, nu kommer det tillbaka, och Jad Nelson hänger med, men han tar av sig ena skon och lämnar ena skon i gymnastiksalen. Och jag fattar inte varför. Alltså för det är verkligen gjort som att det här är någon grej. Han lämnar sin ena sko, men jag förstår inte, Emil. Jag minns inte. Det missade jag, kanske en gästning. Men det jag såg däremot var att han hade två olika skor på sig. Det såg ut som att de hade en vit doja och en svart känga, men jag missade det. Så jag kan faktiskt inte ge ett svar på det. Nej, du kunde inte tillfredsställa här. Och, men jag tänker att det finns någon lyssnare här som är en av alla de här som har rekommenderat att vi ska prata om Breakfast Club. Och jag hoppas att du som känner dig träffad svarar på den här frågan. Om mysteriet med skon i gymnastiksalen. Varför lämnas den av Jan Nelson? Och fan, sen så kollade jag faktiskt igenom filmen en gång till. Sen av senare fall. Och då såg jag den basketscenen, men då missade jag det också. Ja. Nu får jag kolla på den en tredje gång. Ja, du kanske är lite så här psyksjuk. Du kanske inte tittar på filmerna. Du kanske tittar i hörnet. Utan att veta det så har du alltid suttit och tittat i hörnet på rutan. Jag har inte läst mig läsa av en tv-ruta rätt. Nej, precis. Eller du ser det så här siffror som rullar förbi. Alltså du kanske är ett geni. som inte kommer till sin rätt liksom. Punkt nummer 4, någonting. Nu börjar det bli lite varmare, men det är fortfarande bara så här, två getingars godkänt. Alltså godkänt med en liten suck. Och då har jag faktiskt läraren Thomas Gran här skrivit. Jag hade min egen Jad Nelson-konflikt på högstadiet till en lärare, Thomas Gran. Och först tänkte jag dra några anekdoter, men jag vet inte om det är, vad säger man, preskriberat? Ja. Jag vet inte. Alltså, det kanske är saker jag fortfarande kan straffas för. Jag vet inte. För jag fightades ganska hårt med honom. Men har du haft någon sån lärare? Alltså, för att han är ju lite kult, den här skådespelaren. Gleason heter han efternamn. Jag kommer inte ihåg vad han heter i förnamn. Paul Gleason. Ja, och han fick ju bland annat när A-Teens, svenska gruppen, gjorde en cover på Schools Out, eller Scoopers låt, och spelade en video till den. Så gjorde de den i en skola där han fick vara den här arga lärarkaraktären. Så han är ju helt klart kul. Men precis som när jag såg den, och även nu, så tycker jag så här, ja, men han är ju bara godkänd. Man hade ju kunnat göra något mycket, mycket intressantare av läraren. Jag tänkte att det kunde bli mycket, mycket mjäkare om han haft otur. Ja. Jag tycker ändå hans lite vad ska man säga, galna konfrontation med Jad Nelson där på ett ställe där han hotar honom med stryk och sådär. Det var ett par scener där han visar att han är lite sjuk. För det kunde ju även varit så att de bara hade en auktoritär men sådär vanlig amerikansk filmlärare också. Men jag tycker att det fanns någonting lite att han är som helst kunde få ett bryt. Och sådana lärare har man träffat som är så här, man får alltid vara på sin vakt och inte säga fel saker, eller du vet så här, man är inte rädd. Och man vet att man kan provocera för att de är labila, precis som den där labila, alltså precis som Jad Nelson är, man har känt Jad Nelson-karaktärer som är labila, så vet man att vissa lärare är det också. Mm, för det här är en lärare som man inte vill vara ensam i ett rum, som då Jad Nelson lite får befara. Och det tycker jag var bra, smart drag av John Hughes att måla upp den karaktären så. Ja. Jag tycker han blir så genuint obehaglig. Min punkt nummer 5 på mitten av listan, det som Emil har gjort att vi båda kallar så här, den man inte riktigt vet om man tycker det är bra eller dåligt. Och då har jag satt att de startar med den mörka monologen från slutet. Alltså filmen börjar väldigt snyggt med det här insiktsfulla, lite mörka dialogen ändå, som kommer i slutet. Och kanske var det dåligt för att det gjorde att jag kände att det blev lite fånigt sen 40 minuter av hela intro på filmen. Skulle man kanske ha bara haft det i slutet, som det ändå är för karaktärerna. Direkt nu när jag drog där så kändes det som någonting ingen bryr sig om. Nej, men det var någonting jag tänkte på. För jag tyckte det var rätt fult att tanken är väl då att vi ska höra den här monologen och sen i slut ska vi höra den igen och då kan koppla till på ett annat sätt. Sådär. Fast man kopplar ju redan i början exakt samma grej som man kopplar. Ja, men jag hade nog hellre starta bara på de här tomma bilderna på skolan. Eller kanske att han börjar monologen där och sen avslutar han den i slutet. Alltså någonting, ja, men det är lite så de har gjort, upplever jag. Jag stryker hellre bort monologen, och nu när vi pratar om det, så stryk monologen och har, som du säger, den här tysta skolan, så blir det nästan lite, alltså så här, en och en halv minuts elefant över det hela. Ja, eller om jag hade jobbat på filmen så hade jag väl föreslagit så här, ja, men lägg de här tomma bilderna på skolan, men på ljudspåret har ljudet av en skola i rörelse. Något sånt, eller i alla fall på något sätt att visa upp det här. Det var en gymnasielösning, Emil. Det var en gymnasielösning på det hela. Alltså en gymnasieproduktion. Mycket möjligt. Men jag är lika gammal som Jad Nelson, så jag är väl hemma kanske i ett högstadie. Men jag tycker så här, det finns en skum känsla i de här tomma skolorna. För jag minns också när jag var yngre och hängde på en fritidsgård. Och den låg i vår skola. Och det är som att skolan får en annan karaktär när den är tom eller när det är kväll, när det är mörkt och sådär. Så jag tycker det var fint med de här tomma bilderna på skolan. Sen får man ju se det skåpet som är så söndersprängt av hans flare gun, Anthony Michael Halls och sådär. Så det finns ju vissa så här sköna detaljer och sådär som gör det värt att se filmen en gång till. Men monologen blir nog nästan jobbigare när man ser filmen en andra gång. Ja. När man vet om att den kommer tillbaka sen. Den behöver inte vara där. En bra punkt nummer 5 då. Ja. Och ja, förutom att jag, pusten gick ur mig. Alltså jag märkte att fan, jag hade plötsligt inget på den. Men du sa det helt enkelt, du sa det bra där. Så jag går vidare till punkt nummer 6. Någonting varmt, bra med den här filmen, men inte det varmaste. Och det får bli John Hughes, som både som regissör då och författare. För någonstans har han en värme som gör nästan alla hans filmer han har varit inblandad i till ganska bra. Alltså även så här Ensamma hemma och filmer som lätt hade kunnat försvinna med åren och bli inaktuella på något sätt i så här ton och tramsiga med åren och sådär. Men han har något genuint i det han berättar som gör att man tycker om hans filmer. Och här har jag ju svårt att säga så mycket, för jag har ju inte sett så många filmer med John Hughes. Det är väl då den här nu, och så är det väl typ Weird Science. Men det jag kan säga med den här filmen då, och det jag utrönt, tycker jag att jag tycker ju att regin kanske sitter bättre än manuset på något sätt. Frånsett Judd Nelsons karaktär. Men som du själv säger då, att filmen tar 40 minuter på sig att egentligen börja och sådär. Jag tror att den här dagen i skolan, och det som kommer sen, som du säkert kommer komma till sen, när de här karaktärerna öppnar upp sig och de ska liksom finna någon sorts kamratskap mellan sig och gentemot lärarna, gentemot sina föräldrar och så här. Det är soft och det är skönt. Jag tycker filmen har jävligt nice i det att den stannar i det här biblioteket egentligen nästan hela filmen och så där. Men jag tycker bara att jag tror att en manusfattare hade kunnat vässa till det något mer. Men han hade ju kunnat se kanske Aaron Sorkin göra manuset och John Hughes regissera. Vad hade hänt då? I värsta fall så hade det blivit en Newsroom. Och i bästa så hade det väl blivit West Wing då kanske. Ja, men en ung. Samtidigt ska jag säga så här, att det är inte dialogerna och rappheten som är det bästa i den filmen. Jag tycker det bästa är en del så här, montage och sådär när de dansar. Det tycker jag är underbart. Den scenen ska jag faktiskt kika på igen på YouTube sen. Och så är det vissa så här bilder bara med blickar och sådär. Så det är inte just dialogen jag tycker är så jävla bra i den här filmen. Nej, fast nu när man pratar manus så är det ju inte bara dialogerna. Och det är inte det jag menar heller. Utan kanske så här scenlösningar. Alltså att utnyttja möjligheten. Alltså utnyttja skolan ännu bättre. Eller faktiskt det här biblioteket. Ännu bättre. Nu har inte jag superproblem här, men det var mest för att jag spånade vidare mer på din grej. Mm-hmm. Kanske att Brian Helgeland då, som skrev Men on Fire, snackade om, och Terra på M34. Lyssnaren Tantrut har hört av sig om uttalet på Brian Helgeland. Och det är ett hårt kort G. Det är, alltså det är typ så här Brian Helgeland. Men det var också en lyssnare som sa att han var av norsk härkomst. Så då är det inte fel att säga Helgeland heller. Jo, fast hur uttalar han det? Som, även om han har norsk, jag menar, härkomst, så är det inte så att han någonsin har kallat sig för Helgeland. Det är... Ja, kanske när han kommer hem. Fast det var en intressant take on it. Ja, precis. Det kanske är hans grej. Det mysteriet med manusförfattaren till LA Confidential och Man on Fire kvarstår lite. Och jag tycker vi kör på det norska, för det är lättare i munnen. Helgeland. Ja. Brian Helgeland. Ja, så fan heter. Nummer 7, någonting, nu börjar det bli så här, någonting som gränsar till att faktiskt vara mycket bra med filmen Breakfast Club. Det var kanske därför jag blev lite tyst när vi diskuterade läraren, för det är scenen med läraren och vaktmästaren. När vaktmästaren på ett så här skönt vuxen sätt, eller snarare så här, läraren respekterar städaren för att han är en vuxen karaktär. Läxar upp läraren och liksom ger läraren lite insikt. Och där finns det så här, den scenen tillsammans kanske med den scenen du nämnde där han hotar Gerd Nelson, och Gerd Nelson faktiskt ser lite rädd och tyst ut. Gör mycket. Om man ser om filmen så känner man till de här scenerna, och då blir den här läraren mer komplex, tillika filmen. Jag tyckte när den scenen dök upp, så blev det filmen för mig. Då var det inte längre det här som jag tycker känns larvigt med filmen. Tycker jag inte längre är larvigt med filmen. Förstår du? Jag börjar komma in i att det här faktiskt är riktiga människor. Jag tycker att John Hughes gör lite bra grejer här och var så där, med att inte få karaktärerna för mycket till klyschor eller stereotyper. Där till exempel att lärarna är maktmissbrukare, men också på något sätt på barnens nivå. Han är inte mer vuxen än vad de är. Och som du säger, han lyckas här göra det väldigt snyggt. För karaktärerna presenteras ju som, är ju enorma stereotyper. Alltså med valet av måltid. Alltså så här, idrottskillen Emilio Estevez äter jättemycket mat. Och den fina flickan Molly Ringwald har en rosa väska och äter sushi. Ja. Och värstingen äter ingenting. Och the weirdo Ally Sheedy, vad äter hon? Hon äter vitt bröd med socker och flingor på. Medan Anthony Michael Hall, nörden, pluggisen, har någon så här torr soppa liksom. Så det är ju stereotyper. Och de flesta hade inte lyckats ro i land att under filmens gång luckra upp de här stereotyperna. Det känns som att det är nog var hans plan. Men och det lyckas han ju med väldigt bra. Va? Nu gillar jag den här vaktmästaren Carl. Och jag tyckte den scenen var rätt soft. Då där läraren då och han umgås ner i det här arkivet. Men det första jag tänkte med den scenen var så här. Okej, här har det varit en post-it-lapp. Där John Hughes har skrivit. Behöver en scen här för att förklara varför inte läraren avbryter eleverna när de sitter och öppnar upp sig om sina liv och röker marijuana ihop. Och nu tycker jag att den scenen blev väldigt bra i sig. Men det känns lite som att här behöver vi någonting parallellt för att visa varför läraren inte avbryter dem. När de umgås så länge som de gör och så fritt som de gör. Men då, det var en bra post-it-lapp för det fanns ju tendenser till, alltså annars hade ju hela filmen brakat loss om läraren hade försvunnit och man undrar varför kommer han inte? Varför kollar han dem inte längre? Nej, så det var ju en nödvändig post-it-lapp. Däremot så kunde man ju använt det till exempel att eleverna då, de som har kvarsittning, att de på något sätt får bort läraren ihop och sedan har ett litet partaj där. Alltså att man bygger mer på deras, att de vänskapen mellan dem är starkare. Så. Ja. Säger jag bara som dramaturg här, Gustav, du gör ju vad du vill med det. Ja. Punkt nummer 8. Har jag en liten twist. För första gången i vår temperaturlista så har jag en twist. För då har jag satt Gerd Nelson igen. Oj. Precis. Gör ont i mig att han befinner sig så högt för det första. Men du får ju förklara det här. Ja, och jag har haft honom på punkt nummer 3 långt ner. Men det går in i lite det som vi pratar om. Hur filmen utvecklas, hur filmen blir människor. Och det inkluderar honom. Och plötsligt under filmens gång så börjar jag förstå så här att fan, om jag inte någonstans hade irriterat mig så mycket på Judd Nelson, om han inte hade fått ta så mycket ADHD-plats som han gjorde under de där första, för mig då, inte särskilt lysande 40 minuterna film, så kanske inte den här fördjupningen som kommer, alltså hur de här, det här gänget, hur hela de här fem eleverna hittar den här vänskapen, det kanske inte hade känts eller nått fram till mig på det sättet annars. Och därför känner jag så här att man kanske förstår att människor som har den här Breakfast Club som en favoritfilm har kanske gått samma resa som jag. Att man i början tyckte att Judd Nelson var töntig, men nu är Judd Nelson navet, hörnstenen i den här klassiken. Eftersom jag hade sett då ECA, så visste jag att den här filmen skulle sluta med en freeze frame på att Judd Nelson går över en fotbollsplan eller vad det nu är och liksom drar upp en knuten näve i luften. Ja. Det visste jag vissa filmer. Det var det mest konkreta jag visste om den här filmen egentligen. Det var att den skulle sluta så då efter ECA. Ja. Och jag hoppades under filmens gång nu att den där knutna näven skulle vara ett tecken på att han hade besegrat auktoriteten, eller det var liksom en huttad näve mot skolan eller sådär. Jag blir väldigt besviken i den här filmen att den där näven är en symbol för att han har fått ett diamantörhänge av en tjej som han har med all sin skitstövelmaner har fått på fall. Jag tycker det är otroligt tråkigt att inte Molly Ringwald-karaktären istället faller då för Anthony Michael Hall eller någonting. Jag är inte värd en kyss eller ens att få titta på Molly Ringwalds trosor i den här filmen. I Breakfast Club som jag har sett den så existerar inte ens de här hastigt i slutet påkomna kärlekshistorierna. För det blir alltså Judd Nelson och Molly Ringwald och så blir det ett par till, eller hur? Emilio Estevez och Ellie Sheedy. Fast då i början verkar som att Emilio Estevez har en relation med Molly Ringwald, som jag i alla fall uppfattar det. Men vadå, jag tycker, alltså, det är klart att det är lite så här övertydligt enkelt och som du kanske vill så säga, och det satt på plats ett och töntigt, men Emilio Estevez och Ellie Sheedy relationen att de möter det, att de båda har då de har lite taskigt då relation med sina föräldrar på ett annat sätt. Och alltså, där tycker jag då sportfånen och den här outcasten, eller vad man ska kalla henne, den kärlekstronen tycker jag var fin. Men jag tycker Då får jag komma in här, för du hänvisar till att jag tycker det var töntigt. Det har jag inte sagt, det tycker jag absolut inte. Jag älskar kärlekshistorier, men för mig existerar det inte i filmen. Nu när du sa det, då var jag så här, just det, folk blir ihop i slutet av filmen. Men för mig var det vackra, den här vänskapen, de här banden som då Ellie Sheedy och Emilio Estevez hittar och allihopa främst tillsammans. Så jag hade till och med glömt att folk blir ihop, för det är inte viktigt för min upplevelse. Det är Nej, okej, okay, men jag tycker inte det nät av relationer som bildas i den här biblioteket, tycker jag ändå inte Judd Nelson inte är hemma. Han borde varit lite som Scratch i Ice Age, bara en sidokaraktär som bara är galen, men i måttliga mängder, och i slutet kan han få hötta sin näve, men fan inte för att han har fått Molly Ringwald. Nej, fast, varför ska inte Anthony Michael Hall få någon? Nu blir det ändå så här att tönten blir utan tjej. Det är ju lika så här klyschigt att sitta och säga, varför fick inte tönten någon? Det finns ju otaliga filmer där det är tönten som får någon. Alltså så här, spela roll. Ja, i verkligheten så är det ju faktiskt både, alltså då är det ju de med lite erfarenhet som får någon. Det hade ju varit ännu mer. Jag blir arg för att det här värstingen får den fina flickan ändå. Jag tycker den fina flickan borde vara tönten. Även om man har sett det i, jag vet inte vad du vill säga, typ Superbad eller andra så här high school komedier, men typ 18 000 filmer, ja. Jag tycker bara inte Judd Nelson. Nej, men jag köper inte den attraktionen. Jag köper den alltså så sett. Men jag tycker inte om den. Jag köper ingen attraktion, men jag hade inte som du där. Du var ändå engagerad här i kärlekshistorien och ville att den fina flickan skulle vilja tönta och sådär. I min värld så blir det ingen av de här ihop. Som sagt, det är en parentes. Det är någonting jag väljer att titta bort ifrån. För det är vänskapsbanden. Det är att när de börjar skolan igen så kommer de se varandra på ett annat sätt och kanske stå upp för någon i någon situation och inte, alltså du vet. Okej, men jag tycker ändå på något sätt att om det ska bli att relationer i slutet då som har bildats under den här dagen, så tycker jag att relationen som jag hade Nelson har borde vara till den här läraren på något sätt. Mm. Alltså jag vet inte hur jag ska sluta det, men om han ser tönten och Molly Ringwald gå iväg tillsammans i slutet, blir lite nere för det, men sen går han över skolgården och tittar mot lärarens kontor eller någonting, och så har han gjort någonting där som smäller av en jävla bomb eller någonting, en färgbomb eller något sådär. Alltså, ja, fast då hade jag hellre haft det så här liksom. Att om Jad Nelson ser Molly Ringwald och Anthony Michael Hall, då tönten, gå bort tillsammans, och Emilio Estevez och Ellie Sheedy har redan åkt, det vill säga Jad Nelson är ensam, att läraren dyker upp bakom honom och lägger sin hand på Jad Nelsons axel och säger I'm gonna help you through this kid. Bara något så här kort. Ja, eller att han kommer ut och är riktigt förbannad nu, läraren, för han ska slå Jad Nelson. Men då kommer Jad Nelsons alla såna här värstingpolare. Och så slutar det med att läraren pissar och nej, på sig. Nej, Terminator kommer. Den snälla Arnold Schwarzenegger Terminator från framtiden säger I'm gonna help you kid. Och så skjuter han läraren. Nu tycker jag skämt, det bara blev ingenting, Gustav. Fortsätt med din lista. Ja. Punkt nummer 9 är casten, helheten här liksom. Alltså, det är väl därför folk älskar den. Alicidis så här busiga destruktivitet. Emilio Estevez, fan vad jag saknar honom, Emil. Alltså, Emilio Estevez var ju, fan, han var ju ett kändare ansikte än sin halvbror Charlie Sheen när jag växte upp. Och sen har han liksom avvecklat sin skådespelarkarriär, försökt som regissör och sådär. Ja, men jag tycker han gjorde ett väldigt bra jobb med Bobby till exempel där. Jo, men jag kanske menar dramat. Att men han gör ju inte en film varannat år. Alltså det är inte så, det är ju typ Bobby man tänker på, eller hur? Nej, men jag tror det är väl det. Så gjorde han ju en film med sin farsa också, Martin Sheen, som hade en väldigt fin trailer, men jag vet inte nu vad filmen heter, men det är nog hans senaste film för regissör. Men jag skulle gärna sett Emilio Estevez i en sån här, alltså ha en Kevin Bacon karriär. Mm. Göra lite mindre filmer som huvudkaraktär då, ja, men jag saknar honom också. Men det slår mig att han kan även ha regisserat filmen Sopåkarna från 90, som fick bara så här 1+1 getingar i svensk press, där han spelar med Charlie Sheen. Jag tyckte den var småskön då. Jag kan inte säga hur den är nu. Men så han började kanske regissera ganska tidigt ändå. Men jag vill också, som du säger, så här, se honom i så här Kevin Bacon-roller. Du vet, han får spela en roll nummer 4-5 som advokat i någon film regisserad av Clint Eastwood. Alltså, och skriven av Aaron Sorkin. Ja, eller Brian Helgeland. Ja. Men helt klart. Men alltså, och tänk då, jag som inte har en relation till de här skådespelarna från det 80-talet och de här Brat Pack-filmerna och allting. Jag direkt ser ju charmen från dem och från John Hughes. Ta då en scen som när de visslar då, den här Beroende över floden Cry-låten, eller när de dansar i slutet i montaget. Förutom då Jad Nelson, så tycker jag bara att det bara osar av charm, och att de, även så unga de än är, så hittar de fan karaktärer jävligt bra. Men det sjuka också är ju att jag blev ju otroligt kär i Ellie Sheedy. Och alltså nu säger jag inte kär som i att det var en söt tjej på TV, som man kan säga. Inte kär i hennes karaktär. Ja, precis, men jag kände alltså, du vet, de här kärlek, alltså som man känner när man var kär i en tjej i samma klass som den tjejen du pratade om, som du ska få kvarsittning ihop med. Alltså jag fick så kärlekskänsla. Det är inte ofta man får det sådär. Men det var också en karaktär. För när hon väl i slutet då klär upp sig för Emilie Estevez, alltså tar bort sitt smink, tar bort rufset och blir en fin flicka, då föll den där kärleken lite. Men så länge hon var tjejen med rufset hår längst bak, som gjorde jävligt sköna, konstiga saker, som jag tror säkert var improviserade mycket av det, så var jag, kände jag riktigt, det dunkade i bröstet på mig alltså. Men det är därför jag också har lite casten på punkt nummer 9 och inte John Hughes, för att det är de här unga, då väldigt unga skådespelarna som, ja, förutom Jan Nelson då, som, vad var han? Hur gammal var Jan Nelson, sa du? Ja, han var 30, tror jag. Ja. Något sånt där kanske. Men jag inkluderar ändå Jan Nelson i det här gänget, att alla på något sätt lyckas ändå hitta alltså någonting här som folk kan tänka är enkelt. Ungefär som att, ja, men det skulle fler skådespelare ha gjort. Men jag tror inte det. Och inte, speciellt inte med de här stereotyperna. För det gäller ju även så här Molly Ringwalds så här fina flicka, som hade spelats på ett helt annat sätt av så många skådespelerskor redan då 85 eller idag 2013. För hon är ju aldrig, alltså hon är ju väldigt så här lugn och mänsklig, eller hur? Alltså, jo, men alltså här känns det verkligen som att det är så här fin och noggrann kemi det handlar om, att de har verkligen lyckats rätt med nivåerna, de här olika kemiska ämnena. Men en annan skådespelare hade kommit in och gjort samma fina flicka, men gjort någonting lite för hysteriskt, eller någonting lite mer någonting lite för Judd Nelsonskt. Så hade liksom balansen mellan alla de här fallit. Men här tycker jag det sitter så jävla bra. Och ingen, alltså även då om Anthony Michael Hall är mes, så är han ändå ingen mes. Alltså de är stereotyper, men ändå är de inte för hårdragna. Nej, men jag skulle säga att mes är han överhuvudtaget inte. Alltså han är en klassisk tönt, men han är inte mesig. För det är så skulle jag uttrycka. För jag läste någonstans också att det här scenen i slutet, när alla fyra sitter ihop och pratar om de berättar väl säkert varför de sitter där eller det, att det var mycket vad det var improviserat av skådespelarna själva. Men då undrar jag, för det finns ju mycket obehagligt som kommer fram, till exempel det med att han Anthony Michael Hall hade med sig en pistol till skolan. Alltså filmen är ju mörk, inte bara det att läraren är en sån maktmissbrukande otäck, utan det finns ju mycket med de här också, det finns det. Och även Emilio Estevez. Det har de också gjort bra, för man får ju fantisera också. Allting läggs ju inte fullt ut här, utan man, det är ju man tänker så här, exakt vad har hänt som de inte också säger. Alltså, och det är ju väldigt bra, för plötsligt då blir det alltid obehagligare. För då ser vi massa saker som inte sägs framför oss. Ja, men det kommer, men det är bara ja, men det är verkligen bara ett nytt lager som kommer fram där. Emilio Estevez, du vet, sitter och pratar om sin jobbiga relation med sin pappa, och det är plötsligt som att han är med i ett tungt drama där han då försöker vinna en Oscar med den här monologen. Men då har vi har gått över till min punkt nummer 10 här, utan att du visste det har du gjort det, för att det är den långa bekännelsen som alltså den pågår från 1 timme och 6 minuter in i filmen till 1 timme och 26 minuter in i filmen. Det är oftast här i filmer där det brukar klippas mest. Alltså där det brukar hända mest. Där folk kanske får springa runt i skolan. Och det exploderar. Alltså det händer saker. Här gör John Hughes tvärtom. Och låter bara de här sitta ner och prata. Det blir den mest så här Bergmanstunden. Största Bergmanstunden som finns i filmen. Och det är väldigt anti-Hollywood och sådär. Och det kan jag tänka mig också bidra. Alltså det blev en fel melodi där som blev så vacker. För det är grymt. Det är en 20 minuter lång bekännelse som är skitbra. Och som gör filmen värd. Alltså plötsligt förstår jag varför folk har snackat om den i alla dessa år. Där blir filmen det den är. Ja, och sen följs ju det också då ett underbart dansmontage. Den brydde jag mig inte så mycket om. Gör inte det? Jag tycker att det är den. Det montaget är ypperligt. Och sen så att jag också tänkte så här, man såg liksom vilka som kunde dansa och inte kunde dansa. För typ Molly Ringwald, även om hon dansar lite knasigt här, så ser man att okej, okay, hon har gått sina teaterlektioner och allt det där, så har hon även tagit danslektioner. Man ser att hon fattar galoppen. Vem kunde inte dansa då? Anthony Michael Hall tror jag inte gör sig så bra på ett riktigt dansgolv. Men vet du vad han kunde däremot? Alltså det tyckte han var grym. När han grät, alltså hans tårar, det tyckte jag var världsklass. Ja, tyckte att han, när han då ska prata om sin jävla keramikelefant och där uppe i stolen han tagit med skolan där, tycker du hans monolog tycker du han sköter det bättre än vad Emilio Estevez gjorde när han pratar om sitt, sin farsa. Och... Emil, när det kommer till den här långa bekännelsen, då har de blivit ett med varandra. Jag var faktiskt inte där, och jag tänkte inte på det sättet då, så jag kan inte ge ett roligt svar. Men, det jobbiga med den, jag kan säga en sak som är jobbigt då, för att inte bara vi ska sitta och hålla med varandra. Det är lite trista med den bekännelsen och den långa scenen, är ändå att det är där det ska liksom lite blixtra mellan Judd Nelson och Molly Ringwald, och det gillar jag inte. Hon borde känna som sympati för Anthony Michael Hall och hans jobbiga situation med att få underkänt i slöjd. Att fast de, det där är ditt drömscenario i ditt, det där är ju typiskt killar som alltid tänker så här, som att den så kallade tönten, bara för att han inte är elak, så har han automatiskt någonting sexigt att egentligen ge Molly Ringwald. Det har han ju inte. Det är inte så att han tar några initiativ här med någon av tjejerna. Han är inte alls på den resan. Så varför ska Molly Ringwald bara automatiskt bli attraherad av honom? Jag fattar inte det. Nej, men då, det knyter an till någonting varit, du sa hade i det varit svårt? Love Actually-avsnittet. När din dröm var att typ att bli räddad av en kvinna. Hon ska bara komma, hon ska klättra upp för ditt fönster, in i ditt rum och säga jag älskar dig. Det vill säga du, Aka, Anthony Michael Hall i filmen Breakfast Club behöver inte göra någonting, utan den här kvinnan ska bara förstå att du är perfekt att ha liksom. Eller Anthony Michael Hall. Alltså det jag kan säga är ju att varför jag inte vet att hon ska vara med Judd Nelson, inte för att Judd Nelson ska vara en värsting eller någonting, utan för han spelar ocharmigt, osympatiskt i filmen. Hade Robert Downey Jr. Post Iron Man spelat den rollen och fortfarande varit en värsting men fortfarande varit charmig, så hade det varit, det finns någonting. Eller John Cusack som var inne på planen. Jo, men det förstår jag, för där håller jag till och med dig. Jag köper att Molly Ringwald vill ha, men varför är det Anthony Michael Hall plötsligt? Varför är han, men vem finns det förutom? Det finns vaktmästaren, det finns läraren, det finns Judd Nelson och det finns Anthony Michael Hall. Och då väljer jag att hon borde falla för Anthony Michael Hall, och Judd Nelson i all sin skitstövelhet borde lämnas ensam i slutet eller få en vinst som inte har med att han får kärlek för att tracka människor i 90 minuter att göra. Okej, så premissen här är att hon måste välja någon. Alltså det är din manuspremiss. Alltså, nej, men eller så de kan ta bort kärlek, men nu har de ju med kärlek. Och jo, men det är det jag menar. För då ändrar jag mig och säger så här. Då tycker jag det är mer logiskt att hon väljer Judd Nelson. Okej, och din förklaring till det? För att han visar något som helst intresse för henne. Anthony Michael Hall är aldrig där. Alltså... Nej, men det visar han ju för att de i slutet ska bli tillsammans. Alltså då, det hade man väl kunnat gå tillbaka i manuset då och lagt till att han är intresserad av henne, men på sitt sätt. Alltså jag säger inte att hon i slutet bara så här, plopp, skulle tycka om honom och förföra honom mot en vägg. Och han skulle säga nej, vad är detta? Nu hämtar jag min flare gun. Och skjuter mig själv bara för att det här är för galet för mig. Utan jag menar bara att jag blir bara arg att Judd Nelson får det i slutet. För jag förstår inte, han har inte förtjänat det. Han är inte snäll överhuvudtaget eller sympatisk. Och när han väl är det mot slutet så känns det ändå bara falskt hur han har varit de här 40 minuterna som du inte gillar i början där. Jag tycker bara inte det är perfekt. Men däremot är det så här, liten skitsak vi snackar nu om. Jag tycker fortfarande filmen är fin. Ja, för det är ingen kärlekshistoria överhuvudtaget. Och det är onödiga att man knyter ihop det med kärlekshistorien. Förutom kanske det hade räckt med Emilio Estevez och... Ja, det kan jag hålla med om. Det kan jag hålla med om. Eller Chidi liksom. Eller möjligtvis Emil och Eller Chidi. Ja, precis. Men jag har här en fråga till dig. Och det är, hur tror du... om det hade gjorts en remake på Breakfast Club idag, för då hade det ju inte sett ut så här. Dels, alltså, hur hade det naturligt, och då menar jag, blanda inte in hudfärger här och sexualitet, vi skiter allt det. Men jag tänker till exempel att Judd Nelson, den så kallade värstingkaraktären, hade ju varit en mer så här, Julian Assange-karaktär, eller hur? Jaha, så du bara ville att jag skulle... droppa skådisar här, så jag tänkte på vilka skådisar som skulle vara i rollerna. Ja, nej, utan jag tänker hur de här stereotyperna hade sett annorlunda ut. Alltså, till exempel då Judd Nelson, den som ändå har rollen av att provocera och ifrågasätta auktoriteten och normen och allting, hade ju inte varit en värsting. För idag vet vi att värstingarna, den typen av värstingarna, är inga ledare på samma sätt. Och så tänker jag att ja, men då hade det säkert varit mer en sociopatliknande Julian Assange, kanske spelad av en kvinna till. Jag tror du på något sätt tror för mycket om Hollywood. Jag tror att det hade varit ungefär likadant som nu. Ja, men aha, okej. Aha, ja. Men en sak faktiskt är ju att jag läste att John Hughes hade tankar på att göra en ny Breakfast Club vart tionde år med samma skådespelare och samma karaktärer. Det hade varit underbart. När man har erfarenheten av hur bra det har funkat med Bara en natt filmerna, trilogin som kommer nu till hösten, den tredje med Ethan Hawke och Julia Delphi, så som vi kommer diskutera, täcka upp, eller hur? Ja, som det ser ut nu i alla fall. Jo, ja. Jo men precis, det där är ju verkligen så här en missad möjlighet att det inte blev av. Ja. För att se en ny film då 95 när de här är då ja, 10 år äldre och av en eller annan anledning samlas igen under en lördag. Fan vet vad jag hade velat se om man ändå gjorde, även om John Hughes är död, men säg att man drar ihop hans gänget som ändå kände hans sätt att göra film, Chris Columbus, regissören till exempel, och ta en så här Breakfast Club 30 år senare. Det är ju 2015, om 2 år. Och för i den här scenen mellan läraren och städaren så säger städaren så här att de här barnen kommer aldrig finnas där, för det, jag vet inte vad han säger, men det är någonting så här. Tänk dig då att 30 år senare att den här läraren som ändå förändrade deras liv, har ju de inser ju dem när de blir vuxna, då blir man ju mer ödmjuk och ser så här, fan, hade inte han varit så jävla koko så hade jag aldrig träffat min fru eller Kido och fått 4 barn och så vidare och så vidare. Säg att han ligger för döden 30 år senare och att de träffas i byggnaden där han ligger för döden, förstår du? Så att det blir fortfarande det här kammarspelet, och igen får de lite ifrågasätta sina liv liksom. Ja, något sånt. Eller bara är El Chido och Emilio Estevez fortfarande, är de gifta då? Eller var det bara en high school crush? Jag tror att alltså, det finns nog mycket historia mellan karaktärerna på ett eller annat sätt. Men så, jag tror att de inte har setts på så 10 år när filmen väl startar eller något sådär. Alltså typ som att två stycken har ju inte sett varandra sen den dagen. Typ så här Judd Nelson och Anthony Michael Hall. Ja, eller så möjligtvis så jobbar Judd Nelson åt Anthony Michael Hall som har något framgångsrikt företag. Och Molly Ringwald däremot har inte träffat Judd Nelson. Dagen efter så ringde hennes mamma till hans mamma och sa, vi vill ha tillbaka det jävla örhänget. Så han hördes som aldrig mer. Ja, precis. Och då kan man verkligen bygga. Men någonstans måste ju också auktoriteterna vara annorlunda. Judd Nelson är ju inte den som kommer provocera och starta ifrågasättandet av någonting här. Utan det kommer ju vara någon annan som har den rollen nu. Till exempel då kanske Anthony Michael Hall, som är någon businessman som lite har förlorat sig själv. Och, eller att han är en Julian Assange. Assange, precis. Men då får ju Emilio Estevez eller Chide, de är fortfarande high school sweethearts som är gifta av barn liksom. Ja, och det är väl inte helt ovanligt i USA. Nej, precis, för då har vi den kärlekshistorien ska börja ifrågasättas av de andra och sig själva, som kanske slutar med skilsmässa. Medan paret som aldrig blev, som aldrig vågade, Judd Nelson och Molly Ringwald, blir, så att säga liksom. Man kan bygga en fin kontrast där. Ja, jättefint. Fast de får ju fortfarande, Anthony Michael Hall får ju ingen, men det fixar du genom att den skådespelaren som hade kunnat spela städaren, det är ju anhöriga nu till den döende läraren. Och han har en dotter som Anthony Michael Hall kommer finna kärleken i liksom. Ja, och det skulle göra den Paul Gleason-läraren bitter, förtvivlad, arg. Där finns ju ja, det finns ju sprängkraft också för filmen då. Men är det någonting mer du vill säga, eller ska vi avsluta den här podcasten om The Breakfast Club från 1985? Nej, jag tycker bara det är faktiskt en väldigt fin film. Det är väl det är väl på något sätt kronan i John Hughes filmografi. Jag vill se om mer innan jag säger något sånt, men för Ensam hemma är ju på sitt vis, sitter ju kronan också. Ja, men nu menar jag mer den filmen som kommer hamna högst på topp 100 listor och dylikt. Ja, och det stora hjärtat och vad den betyder. Ja, det precis. Gör precis. Men alltså, den här podcasten då finns på iTunes. Den finns, men det vet vi fortfarande inte, förlåt Emil. Men det vet vi ju inte i och med att vi inte har sett. Kan lyssnarna som är mer bevandrade i John Hughes rekommendera vilka filmer vi ska välja som ligger närmast Breakfast Club i hjärta och mörker? Så att vi inte bara ser hans mer slarviga filmer. Alltså vilka av hans filmer ligger närmast Breakfast Club? Inte att det behöver vara high school, utan att, ja, men vilka ska vi se helt enkelt? Det är väl du nyfiken på också? Mm, jag tänkte faktiskt ställa frågan på Facebook, men jag gjorde inte det. Men jag har funderingar på att se 16 Candles. Men i alla fall, som jag sa innan Gustav avbröt mig, vi finns på iTunes, vi finns på tittarnasnackar.se och vi finns på filmfenix.se. Ni får väldigt gärna dela oss med vänner och bekanta och tipsa om oss och göra reklam för oss på ert gräsrotsätt. Det uppskattar vi. Ni får också gärna tipsa oss om filmer att prata om, till exempel som Breakfast Club vi pratar om nu. Tipsa om någon film du tycker vi ska prata om. Vad är det vi kommer prata om nästa vecka, Gustav? Vi kommer diskutera Hitchcock. Precis, vi kommer fortsätta vårt Hitchcock race och vi kommer prata om Lifeboat och Spellbound. Så det kommer bli jävligt trevligt. Vi börjar ju nu röra oss mot de Hitchcock-filmerna som de flesta har sett. Ja, så Spellbound ska bli kul, för det är en av de första Hitchcock-filmerna jag såg, tror jag. Okej, jag tror säkert den första jag såg var Fåglarna eller Psycho. Ja. Det blir nog lätt så. Precis, om man inte har min pappa som har den här det där VHS-arkivet som är fulländat. Ja, vill du säga någonting om Instagram och Twitter också, Gustav? Nej, ja, det är bara en sak, och det är bara till dig, att jag har väldigt svårt för Twitter och Instagram och sociala medier. Jag hinner inte med, Emil, för att jag skriver aldrig. Jag är en sån här som sitter och grunnar och tänker så här, ja, där var någon som skrev något intressant, det ska jag följa upp. Och så glömmer man vad man skulle följa upp. Och så kanske jag sitter så här i 35 minuter och försöker tänka ut något svar. Men då har det blivit inaktuellt redan. Det är som, jag känner mig så här, jag hänger inte med. Plus att mitt Instagram inte funkar. Min telefon stängs av varje gång jag försöker göra ett inlägg på Instagram. Alltså stängs av hela vägen. Det är jättekonstigt. Har du testat att avinstallera programmet? Absolut. Typ 4 gånger. Ja, men vi finns väl på Twitter och Instagram på något sätt under namnet Titta de snackar. Vi finns typ där, ja precis. Emil är ju väldigt aktiv på, eller väldigt, men du brukar fota din mat som alltid är pizza, det är det enda du äter. Ja, men det är så smidigt att köpa färdigpizzor på Lidl och sen bara dra på det man har i kylen på den, värme i ugnen. Och de enda filmerna du verkar se, det är filmer som du inte egentligen ville se. Eller är det bara de du lägger upp? Har du något exempel på någon film jag egentligen inte vill se men har sett? Ja, men såhär, du vet, Små citroner gula. Nej, men jag har försökt ha ett race med svenska filmer. Jag tänkte att det kan vara nyttigt. Så jag såg Ego och Små citroner gula och den typ av filmer. Gud, vilket race. Ja, men jag har försökt se fler svenska filmer. Inte för jag tycker de är kanske bra. Nu ser inte att de är så dåliga heller, men det kan vara nyttigt på något sätt. Lika nyttigt som att se The Breakfast Club på något sätt. Då vill jag rekommendera en svensk film som är helt bortglömd. Men om den finns på ditt bibliotek, kolla det. Det gör den förmodligen inte, men som jag tyckte var jättefin. Den var egentligen så här lite artlarvig. Kom på 90-talet någon gång. Ungdomar i typ Norrland. Den heter Vildängel. Kolla om den finns. Kan jag göra. Vi hörs nästa vecka, Gustav. Mm. Hej. Hej.